تفسير يا أيها الرسول، أي رسول صلى الله عليه وسلم، لا يحزنك، نہ غمگین کرے تجھ کو. کون؟ الذین، وہ لوگ. یسارعون فی الکفر، جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کفر میں. کون ہیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں. قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے. کون ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ منافقین. اور کون لوگ ہیں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، یعنی انہوں نے ایک نیا مذہب نکال لیا. اللہ نے یہودیت نہیں اتاری، یہودیت الہامی مذہب نہیں ہے، یہ لوگوں کا خود ساختہ دین ہے. سماعون للکذب، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کفر کی راہ میں تیز رو دراصل وہ لوگ تھے جو یا تو منافقین تھے یا پھر یہود تھے. یہ دونوں گروہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی بہت مخالفت کر رہے تھے. منافقین وہ لوگ تھے جو ظاہری رسم و رواج اور نمائشی کاموں کو اختیار کیے ہوئے تھے. سچے اسلام کو قبول کرتے وقت ان کے مفادات سے زد پڑتی تھی. یہود وہ لوگ تھے جو مذہب کی نمائندگی کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سچے اسلام کی دعوت کو اپنا دشمن سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اسلام کی دعوت ان سے ان کی گدیاں چھین رہی ہے، ان کی بزرگی ختم ہو رہی ہے. یہ دونوں قسم کے لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں بہت سرگرم عمل تھے. تو یہ سارے اونا کا لفظ جو ہے ان کی سرگرمی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اسلام کے خلاف مہم چلانے میں دونوں ایک ہو گئے تھے. اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے جو بڑے تھے وہ آپ کی مجلس میں کبھی نہیں آتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. اس لیے وہ خود تو آپ کے پاس نہیں آتے، لیکن ان کے جو چھوٹے تھے، یعنی ان کے مرید جو تھے یا ان کے چیلے جو تھے، ان کو ان کے بڑوں نے اس کام پہ لگایا ہوا تھا کہ وہ جا کر آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، پھر انہیں آپ تک پہنچائیں، اور پھر ان باتوں کو الٹا مطلب پہنا کر آپ کو اور آپ کے کام کو بدنام کیا جا سکے. اور اس کام میں وہ اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ اللہ کے کلام کو بھی اصل جگہ سے ہٹا کر اس کا مفہوم بدلنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے. اسی لیے آگے فرمایا سماعون للکذب، ان کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے، جھوٹ کے لیے سننے والے ہیں. سماعون لقوم آخرین، خوب سننے والے. سما کا مطلب کیا ہے؟ خوب سننے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر. خوب سننے والے ہیں لقوم آخرین، دوسرے قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے. کن کے لیے؟ اپنے بڑوں کے لیے. لم یأتوا کا، جو آپ کے پاس نہیں آتے. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں پھیر پھیر کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. من بعد مواضعه، اس کے بعد کہ ان کا صحیح محل متعین ہو چکا، پھر بھی اس کو وہ اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. مراد اس سے کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے بطور تمہید پہلے کی، کہ یہ لوگ چونکہ خواہشات کے بندے ہیں، اس لیے انہیں سچی بات تو کوئی اچھی نہیں لگتی، اس سے تو کوئی دلچسپی نہیں. ایک تو انہیں جھوٹ پسند آتا ہے، یعنی ان کا دل لگتا ہے جھوٹ کی مجلسوں میں. آپس کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ جھوٹے قصے کہانیاں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی الزام تراشیاں، تو اس میں ان کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور یہاں آ کر جو سنتے ہیں اسے جھوٹ بنا کر الٹا جا کر بتاتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں ملا کر آگے پہنچاتے ہیں اور دوسروں کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی گویا جاسوس بن کے آتے ہیں اور آ کر آپ کی باتیں سن کر ان میں تبدیلی کر کے انہیں سچ میں جھوٹ ملا کر آگے پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو جھوٹے الزامات لگانے کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتی تم ہذا فخذوہ، اگر تم یہ دیے جاؤ تو اس کو لے لو۔ یہ کیا ہے یہاں؟ یعنی جو چیز تمہاری خواہش کے مطابق ہو، تمہاری مرضی اور ذوق کے مطابق ہو اس کو لے لو، اور جو تمہارے ذوق کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر وہ نہ دیے جاؤ تو اس سے بچو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو فتنے میں ڈالنے کا اللہ ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے کسی کو فتنے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی فتنے میں کیسے پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو خدا رسول کا تابع نہیں کرتا بلکہ حق کے مقابلے میں مفاد اور مصلحت کو ترجیح دیتا ہے اور حق کو زیر کرنے کے لیے تخریبی سازشیں کرتا ہے، اللہ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور یہی چیز اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ یعنی ان کے اوپر یہ جو حق کو قبول نہیں کر سکتے، دراصل یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ ایسا شخص، فلن تملک له من اللہ شیئا، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی گویا دوسرے لفظوں میں ایسے شخص کو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ خیبر کا ایک امیر گھرانہ تھا جس میں ایک شادی شدہ یہودی اور یہودن نے زنا کیا اور وہ چاہتے تھے کہ رجم کی سزا سے بچ جائیں، کیونکہ تورات کے قانون کے مطابق ان کی سزا کیا تھی؟ رجم، اور رجم کیا ہے؟ پتھر مار کر ہلاک کرنا۔ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسے زنا کی سزا کوڑے مارنا ہے، لہذا انہوں نے اپنا مقدمہ آپ کے پاس پیش کیا کہ اس طرح وہ سزا سے بچ جائیں گے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو معاہدہ کیا تھا، جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا، جو تاریخ میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا سیرت کی کتابوں میں، اس کی ایک شک یہ تھی کہ یہودی اپنے جھگڑوں اور اختلافات کا فیصلہ اپنے قانون کے مطابق کریں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، آپ کو بھی منصف مان سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے چوائس تھی۔ اب ان کا طریقہ کیا ہوتا؟ کہ جہاں وہ یہ دیکھتے کہ ہمارے طریقے میں بہت سختی ہے یا اس میں ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی، تو وہاں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ پھر ہم جا کے کہیں اور سے فیصلہ لیں۔ اس معاملے میں بھی ان کو رعایت کی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید رجم کی سزا نہ دیں گے، تو اس لیے وہ آپ کے پاس آئے۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ مقدمہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی حکم دیا جو دراصل تھا، لیکن مقدمہ لانے سے پہلے انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اگر تو آپ کوڑوں کی سزا بتائیں تو مان لینا، اور اگر آپ رجم کی سزا بتائیں تو نہ ماننا۔ یہاں ان کی پوری نفسیات کا نقشہ کھینچا گیا، یا ان کی سرگرمیوں کا، یا ان کی کوششوں کا۔ اب پوری آیات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ سماؤن للکذب، جھوٹ میں دلچسپی لیتے ہیں، سماؤن لقوم آخرین، جاسوسی کرتے ہیں، یحرفون الکلم من بعد موادعہ، کلام کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، مطلب کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یقولون ان اوتی تم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، کہ اگر تمہیں یہ ملے تو لے لو اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے پرہیز کرو۔ ایسی کاروائیاں کرنے والے اور ایسے کردار کے مالک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن دراصل خود ایک بہت بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں۔ اور سمجھتے بھی نہیں. اور وہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ منافق جو ہے اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مالک نے اس کی رسی کیوں کھینچی اور کیوں چھوڑ دی, یعنی اس کی اپنی کوئی عقل سمجھ نہیں ہوتی. تو منافق بھی یہی, اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے اوپر آزمائش کیوں آئی اور کیوں ختم ہو گئی. تو ایسا شخص بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کر کے وہ دراصل خود ایک فتنے میں پڑا ہوا ہے, اور پھر اس فتنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ پاک نہیں کرنا چاہتا. یہ دل کی پاکی کی بات کیوں, یہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ ایسے لوگوں کا کردار درست نہیں کرنا چاہتا. منافقت دل میں ہوتی, اور ویسے بھی انسان کے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار دل کی اصلاح پر ہے. اگر دل کی اصلاح نہ ہو, اگر ہارٹ ڈیزیز کو کیور نہ کیا جائے, تو جسم تندرست ہو ہی نہیں سکتا. تو جو شخص دین کے اتباع کی بجائے اپنے نفس کا اتباع کرے, تو وہ شخص دراصل فتنے میں مبتلا ہے. ایسے شخص کا دل اللہ پاک نہیں کرتا, یعنی انہیں ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا. لہم فی الدنیا خزی, ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کو دنیا میں رسوائی نصیب ہوتی ہے, یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں, ہر کوئی ان کے اوپر لان تان کرتا ہے, انہیں برا بھلا کہتا ہے. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں رسوائی, آخرت کا عذاب. گویا نہ دنیا میں ان کی سازشیں کامیاب ہوئی اور نہ آخرت میں ان کو اس ایفرٹ کا کچھ صلہ ملا. پوری آیت کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ جو شخص دین کی مخالفت کرے اور کسی کے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالے, اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوگی. اس کے نتیجے میں خود اس کو رسوائی دیکھنا پڑے گی, اور دوسری طرف ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی. اصل میں آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب ہے کتنا خوبصورت ہے, یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں ان لوگوں کی کوششیں جو کفر میں بہت سرگرمی دکھا رہے ہیں. کیونکہ قدرتی بات ہے نا, جب انسان دیکھتا ہے یہ بھی مخالف ہے, یہ بھی مخالف ہے, یہ بھی مخالف ہے, تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. منافق اوپر سے اللہ اللہ کر رہے ہیں, اندر سے وہ بھی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہود بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اندر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ سب تلے ہوئے ہیں. مذہبی طبقہ بھی مخالف ہے, اپنے فالوورز میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں, وہ بھی مخالف ہیں. تو پھر انسان جب ہر طرف سے اس طرح کی ہوا چلتے ہوئے محسوس کرتا ہے, تو دل پہ غم کا آنا قدرتی بات ہے. تو تسلی دی جا رہی ہے, لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, ایسی حرکتیں کرنے والوں کی کوششوں پر, سرگرمیوں پر غم زدہ نہ ہو اور اپنا کام جاری رکھو. پھر مزید فرمایا, سماعون للکذب, بہت سننے والے ہیں جھوٹ کے, یعنی اچھی خبروں سے اچھی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں, سچائی میں ان کا دل نہیں لگتا. دلچسپی کس سے ہے؟ جھوٹ سے. کیونکہ جھوٹ میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, اس لیے انسان کو وہ زیادہ پسند آتا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو, جس میں سب سے زیادہ مبالغہ آرائی ہو. عربی کا ایک قول ہے جس کا کچھ ترجمہ یوں ہے کہ سب سے عمدہ شعر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ مبالغہ آرائی ہو, جو بہت زیادہ جھوٹا ہو, جس کی کوئی حقیقت نہ ہو. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حقیقی دنیا میں رہنا, حقیقت کی باتیں کرنا اور حقیقت کا مقابلہ کرنا, حقیقت کے بارے میں سوچنا, یہ ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا. سپرفیشل باتیں اور ایسی باتیں کہ جو دن میں تھرل ہو اور جو صرف ایکسائٹمنٹ پیدا کریں, جو صرف انٹرٹینمنٹ ہو, وہ باتیں لوگوں کو بہت اچھی لگتی. اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب جھوٹ ہے, پھر بھی اس کے پیچھے چل. آپ دیکھیں کتنے جاسوسی ناولز اور ڈائجسٹ جو ہیں کتنے مقبول ہوتے ہیں کہ نہیں, جاسوسی ناول مقبول ہوتے ہیں, فکشن مقبول ہوتے ہیں, پاپولر ہوتے ہیں. اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں؟ جھوٹی کہانیاں, قصے, افسانے. افسانہ کا تو میرا خیال ہے مطلب ہی جھوٹی کہانی, کیونکہ اسی لیے ادب کی ایک قسم جو ہے پھر وہ سچی کہانیاں ان کو لکھنا پڑتا ہے. ہر چیز فکشن ہے, اس لیے کہ ہم حقیقت کی دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتے, حقیقت کا مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتے, حقیقت کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے. حقیقت کے لیے بوریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ تو فلسفہ ہے. اور یہ کس کی صفت تھی؟ یہود کی صفت. سماعون للکذب، ان کی خوبی کیا ہے؟ کہ جھوٹ کے بہت سننے والے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اچھی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی. آپ کا کوئی اصلاحی کام، کوئی آپ کی تعلیم، آپ کے جو لائے ہوئے قانون تھے، ادب کی باتیں، اخلاق کی باتیں، وہ نہیں ان کو اچھی لگتی تھی، اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے. لیکن وہ باتیں جو آپ کے نام پر گھڑ لی جاتی، جو جھوٹی باتیں آپ سے منسوخ کر لی جاتی، وہ ان کو بہت پسند آتی تھی. اچھا، آج بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات مذہب کے نام پر ہی ہم سب کچھ کرتے ہیں. مذہب میں بھی جو لوگ سنجیدہ بات کرتے ہیں ان کی بات سننے والے کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ جھوٹے قصے، کہانیاں اور سپرفیشل قسم کی باتیں بہت کرتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ چھٹ کے چھٹ لگے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کسی مسجد میں آپ کو اتنی حاضری نہیں ملے گی جتنی آپ کو کسی مزار پہ ملے گی. کیوں؟ حالانکہ مزار کے اوپر عبادت کی حقیقت کیا ہے، اس میں سچائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور مسجد کے بارے میں سب کو معلوم ہے اللہ کا گھر ہے. نماز پر اعتبار نہیں، یقین نہیں، دعا پر اعتماد نہیں، لیکن مزار پہ بہت اعتماد ہے. تو یہ ایک انسان کی نفسیات ہے. بنیادی طور پہ یہ شیطان ہوتا ہے جو اس کو ایسی چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اکالون للسحت. اچھا، یہ نہیں کہا اکال اور سما، کیا کہا؟ اکالون، سماؤن، جمع کا صیغہ، یعنی ان کی اکثریت کا حال ہی ہے. یہ ان کی معاشرتی کیفیت ہے، میجورٹی یہی کر رہی ہے. سحت کھاتے. سحت کیا ہے؟ سین ہے تے، اصل میں وہ چھلکا ہے جسے جڑ سے اکھیڑ لیا جائے. مراد ہے اس سے رشوت، حرام مال. وہ کیا کرتا ہے؟ حرام مال کیا کرتا ہے؟ انسان کے دین کا دشمن ہوتا ہے. سخت کا لفظی معنی ہوتا ہے، یعنی ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ وہ چھلکا جسے جڑ سے اکھیڑ لیا جائے، گویا دین میں وہ کام جو دین کی جڑ کاٹ دے. سخت کہتے ہیں نیست و نابود کرنے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حرام چیزوں کے لیے سخت کا لفظ بھی بولا ہے. آپ سے پوچھا گیا وہ مس سخت، سخت کیا ہوتا ہے؟ قال الرشوة، رشوت. الرشوة فی الحکم، خاص طور پر وہ رشوت جو فیصلے تبدیل کراتی، فیصلوں میں رشوت. اکالون للسحت، تو ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ غلط فتوے دے کر مال کماتے تھے. لوگوں کی مرضی اور پسند کے مطابق فیصلے کرتے، فتوے دیتے، قانون دیتے. فان جاؤوک، پھر اگر وہ تمہارے پاس آئیں، کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فحکم بینہم، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں. او آرز انہم، یا ان سے منہ موڑ لیں. اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف. کس لیے؟ کہ آپ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں. تو آپ کو کیا اختیار ہے؟ فحکم بینہم، چاہیں تو فیصلہ کریں. او آرز انہم، چاہیں تو آپ ان سے اعراض برتیں، یعنی ان کا مقدمہ نہ لیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض برتیں گے، ان کا فیصلہ نہیں کریں گے، فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو ہرگز نقصان نہ دے سکیں گے، آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. یعنی گویا آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہیں تو یہود کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو نہ کریں. لیکن اگر کریں، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر فیصلہ کرنا چاہے تو پھر انصاف کے ساتھ کرنا ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ مسلمان ہر حال میں انصاف سے کام لیتا ہے، چاہے اس کا معاملہ اس کے دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان لوگوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو جو اس کو نقصان دینے والے ہوں. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ کس طرح منصف بنا سکتے ہیں آپ کو؟ آپ کے فیصلے قبول بھی کس لیے کریں گے؟ وَإِنَّهُمُ التَّوْرَاتِ، اور ان کے پاس تورات موجود ہے، جبکہ ان کے پاس تورات ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ اس کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی فیصلہ کروا کے بھی پھر جاتے ہیں جب ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ جائے. کیونکہ خواہشات کے بندے ہیں نا، کسی چیز پر ایمان تو ہے نہیں، کہیں بھی سٹینڈ تو نہیں کرتے، اس لیے جو چیز مرضی کے خلاف گئی اس کو ماننے سے انکار. وما اولئک بالمؤمنین، اور ایسے لوگ تو مومن ہی نہیں. انا انزلنا التورات، بے شک ہم نے تورات نازل کی، فیہا ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی. اچھا یہ بتائیے کہ ہدایت کے علاوہ نور کیا چیز ہے؟ جو پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے لیے جب لفظ استعمال ہوا تو کتاب مبینہ کے علاوہ نور کا لفظ الگ سے استعمال ہوا. نور وہ خاص روشنی، وہ خاص حکمت، وہ خاص روحانیت ہے ان کتابوں کی جو روح پر اثر انداز ہوتی، اندر تک پینیٹریٹ کرتی. ہدن کا تعلق تو ہدایت سے ہے نا، ہدایت کیا ہے؟ زندگی کے عام ظاہری معاملات میں رہنمائی. اور نور کیا ہے؟ جو اندر اتر کے سینوں کو روشن کر دے اور انسان کے اوپر اثر انداز ہو. آپ نے شروع میں جب قرآن پاک شروع کیا تھا تو اس وقت کیا پڑھا تھا آپ نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے، جس کا جواب آپ کو بتایا گیا تھا. صراط مستقیم دراصل دین اسلام ہے، اسلامک لائف سٹائل کا نام ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. ٹھیک، اچھا، پھر آپ نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر سورۃ البقرہ شروع ہوئی، پھر بتایا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی. اچھا، وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جب ہدایت کا معنی آپ نے جانا تو ہدایت کے معنی میں کیا چیز تھی؟ ہدایت کس کو کہا گیا؟ رستہ دکھانا، اس پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں نا. مثلا راستے کا جب لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا رستہ دکھانا، چلانا، پہنچانا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ آگے جا کے نماز، روزہ اور بہت سی اور چیزوں کا ذکر آتا ہے، پھر کتنے قوانین ان صورتوں میں، مدنی صورتوں میں. تو ایک عام قانون کی کتاب اور اس کتاب میں فرق کیا ہے؟ یعنی قرآن صرف انفارمیشن نہیں دیتا، صرف علم نہیں دیتا، صرف حق و باطل میں فرق ہی نہیں بتاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپرچل انریچمنٹ کا سبب بھی ہے، آپ کو روحانی طور پر بھی اپلفٹ کرتا ہے. مثلاً آپ ایسے کسی نے لا پڑھا ہوا ہے؟ کبھی قانون کی کتابیں دیکھی؟ کسی وکیل کے گھر میں چلے گئے، آپ دیکھیں گے کہ وہ شیلف بھرے ہوئے ہوں گے. اچھا، اب آپ جا کے گھر میں اگر وہ کتاب کھول کر دیکھیں اور پڑھیں، کسی بک اسٹور پر آپ قانون کی کتاب پڑھیں اور پڑھ کر آپ کوئی روحانیت تلاش کریں اس میں سے، میڈیسن کی کتاب پڑھیں، روحانیت تلاش کریں. اچھا، دوسری طرف روحانیت کی کتابیں پڑھیں اور اس میں کوئی لائف سٹائل درست کرنے کی بات پڑھیں، کوئی قانون پڑھیں، کوئی طریقہ جانیں، کوئی میتھڈالوجی وہاں سے پتہ چلے. کہانیاں کہانیاں کہانیاں، بس روحانی بزرگ بن رہے ہیں آپ، لیکن کرنا کیا ہے کچھ پتہ نہیں. یہ جو کمبینیشن ہے قرآن میں قانون اور روحانیت کا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا دنیا کی کسی کتاب میں، بیک وقت دو چیزیں. اس لیے ہدن و نور ہے، اسے محض قانون کی کتاب نہ سمجھا کریں. یہ چند فارمولوں کی کتاب نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ روحانیت بھی دیتی. اور یہ روحانیت ہوتی ہے دراصل انسان کو جو کچھ کرنے کے قابل بناتی ہے. اللہ کی اطاعت اتنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی. اور یہی سٹائل پچھلی کتابوں کا بھی تھا. یحکم بہ النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ انبیاء، الذین، وہ لوگ، اسلموا، جنہوں نے سپرد کر دیا، جو اسلام لے آئے. یعنی انبیاء وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنا چاہی. اب یہ جو اسلموں کا کانسیپٹ ہے، اس میں بھی روحانیت ہے کہ آپ کو ایک اچھا جج بننے کے لیے اچھا روحانی انسان بھی ہونا چاہیے، تب آپ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوں گے، تب آپ صحیح معنوں میں انسانوں کی خدمت کر سکیں گے. انبیاء کا یہی طریقہ تھا. تو تورات جو اللہ نے بھیجی، اس کے ذریعے بہت سے انبیاء نے فیصلے کیے. کس کے لیے؟ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بن گئے تھے. والربانیون، اور ربانی بھی، ربانی بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، رب والے، اللہ والے. والاحبار، حبر کی جمع ہے، علماء، حبر سیاہی کو کہتے ہیں نا، یعنی لکھنے پڑھنے والے لوگ، عالم لوگ. یعنی انبیاء اور ربانی اور احبار، جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کیے، وہ ان یہودی بن جانے والوں کے لیے اس کتاب کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. کیوں؟ بمستحفظو، کیونکہ یہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، کیونکہ یہ محافظ بنائے گئے تھے، نگہبان ٹھہرائے گئے تھے. کس کے؟ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے. وکانو علیہ شہدا، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے، یعنی انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی، اور اپنے عمل سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ کی کتاب میں کوئی کمی بیشی نہیں، اور یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہے. فلا تخشوا الناس، تو آپ لوگوں سے نہ ڈریں. بخشونی، اور مجھ سے ڈریں. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ گروہ یہود سے. فلا تخشوا الناس، بس اے گروہ یہود لوگوں سے نہ ڈرو. بخشونی، اور مجھ سے ڈرو. کیوں؟ جب تک فیصلہ کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتے، درست فیصلہ نہیں کر سکتے. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، یعنی مال کمانے کی خاطر کتاب میں تبدیلی نہ کرو. ومن لم يحكم بما انزل الله، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے، فاولئک هم الكافرون، تو یہی لوگ دراصل کافر ہیں. یہاں پر خطاب تو یہود کو ہے، لیکن نفس مضمون کے لحاظ سے اس کا خطاب سب کے لیے ہے. یعنی یہ حکم صرف یہود کے لیے نہیں، ابتدا میں یہود کو دیا گیا تھا، کیونکہ ان کے فیصلوں میں نہ خوف خدا رہا اور نہ ہی انصاف رہا، بلکہ وہ مال کمانے کی خاطر یہ سب کچھ کرتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ رشوت کہاں چلتی ہے؟ عدالتوں میں. آپ جھوٹی گواہی دلوا لیں، اور بسا اوقات جج کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ گواہ اصلی نہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ صرف پیسے لے کر گواہی دینے کو آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں. سماؤن للکذب. تو یہاں پر پھر کیا فرمایا گیا؟ ومن لم يحكم بما انزل الله، اور جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الكافرون، تو پھر وہ کافر قرار پائیں گے.